करेंगे। इसका नाम बृहदारण्यक, बृहत चो आरण्यक, अर्थात इसका आकार दृष्टि से ये बृहत भी है और आरण्यक, आरण्यक अर्थात ये अध्ययन दृष्टि से भी, अर्थात उतना गंभीर चिंतन इसमें आवश्यक है, इसलिए बहुत ज्यादा विक्षेपग्रस्त इनके इस ग्रंथ के लिए अधिकारी नहीं है। आरण्यक अर्थात अरण्य में ही अध्ययन होने का योग्य है। इसमें टीकाकार पहले अपना मंगलाचरण करते हैं, क्योंकि ये ग्रंथ इतना विशाल है तो यहाँ मंगलाचरण भी चार श्लोक से करते हैं। यद विद्यावसद विश्वम दृश्यते रसना हिवत यद विद्यया च तद्धानिश तं वन्दे पुरुषोत्तमम्। यद विद्या यद अविद्यावशात रसना अहिवत विश्वम दृश्यते यद विद्यया च तदहानिश तम पुरुषोत्तमम वन्दे। यद अविद्यावशात ये यद विद्या विलासेन भूत भौतिक सृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानंद विग्रहम्, ऐसे वेदांत परिभाषा का ये मंगलाचरण भी ऐसे है। तो यद विद्या यहाँ दो प्रकार की वहाँ समास हो जाएगा, यस्य विद्या और यस्मिन अविद्या। यस्य अविद्या तो यद अविद्या, यद अविद्या, यद अविद्या में षष्ठी भी सप्तमी भी है। यस्य अविद्या जैसे हमको घट का ज्ञान हुआ, हम कहते हैं कि कस्य ज्ञान, हम कहते हैं घटस्य ज्ञान, और घट का अगर अज्ञान होगा हम कहेंगे कस्य अज्ञान घटस्य अज्ञान, अर्थात अज्ञान का विषय क्या हुआ घट। इसी प्रकार यहाँ यस्य अविद्या, तो यस्य कहने से कहते हैं कि वही पुरुषोत्तम है जिसका अविद्या, अर्थात अविद्या का विषय ब्रह्म है, और यस्मिन अविद्या अर्थात अविद्या का आश्रय भी ब्रह्म है, इसलिए आश्रय और विषय ये दोनों ही ब्रह्म ही है, दोनों प्रकार की समास यहाँ कहा जाता है। यद विद्या वसात जिसकी अविद्या से, तो जिसमें है अविद्या और जिसको विषय करता है, अर्थात स्वयं में अविद्या है और स्वयं को विषय करता है, स्वयं में अविद्या रह करके स्वयं को विषय करता है और कहता है कि मैं अपने आप को नहीं जानता हूँ, यही अपने में रह करके कहता है मैं अपने आप को नहीं जानता हूँ, यही अविद्या का कार्य है। तो अविद्या वसात अविद्या का कार्य हो गया, पहले आवरण कर दिया, तो आवरण करने के बाद अविद्या आगे क्या करेगी, विक्षेप, इसलिए कहते हैं रसना अहिवत विश्वम दृश्यते। रसना अहि अर्थात जैसे रसना रज्जु, रज्जु में जैसे सर्प, ये विश्व रज्जु सर्प जैसे दिखता है, क्यों कहते हैं जिसका अज्ञान हो जाने से, अधिष्ठान ब्रह्म का अज्ञान हो जाने से ये जगत फिर दिखने लगा। और यद विद्या च तद हानि, यद विद्या फिर यद पद से किसको लेंगे, पहले जो यद लिए हैं ब्रह्म, तो वही पुरुषोत्तम, उनका विद्या से तद हानि, तद हानि अर्थात यद अविद्यावशात विश्वम दृश्यते विश्वम, तो यद विद्या अर्थात जिस ब्रह्म का विद्या से तद हानि अर्थात विश्व का हानि हो जाएगी अविद्या का कार्य। तम वंदे पुरुषोत्तमम, उस पुरुषोत्तम का मैं वंदना करता हूँ। तो ये और भी बृहदारण्य का भाष्य और भी कहीं तीन चार जगह में तम वंदे बृहदारण्य को वार्तिक में तो नीलाचलम कहे हैं, तो इसलिए ये कहीं संदेह करते हैं, ये शायद मतलब जो गोवर्धन मठ उनका भी कहीं ये हो सकते हैं किसी, ये किंतु है वहाँ आनंद गिर जी है वहाँ, मतलब उनका ये जो आनंद गिरी जी का तो नाम नहीं है ना, ये शंकराचार्य थे बोल करके तो ऐसा मतलब कहीं इनका लिखे नहीं, अथवा अन्य कोई भी कहे नहीं, ये व्यक्ति कहाँ का है, इतना सारे लिखे हैं किंतु अपने विषय में एक भी नहीं लिखे, इससे खाली अनुमान करते हैं कि ये गोवर्धन मठ से मतलब संबंधित है। आगे नमस्त्रयंत संदोह सरसीरुहभानवे गुरवे परपक्ष्यौघ द्वान्तध्वंसपटीयसे। अच्छा आवश्यक नहीं है। रयंत संदोह सरसीरुह भानवे परपक्षौघ द्वान्त ध्वंस पटीयसे गुरवे नमः। नमः नम का योग में सब चतुर्थी हो गया। क्या सूत्र है? अलम बसठ योगाच। किनको कह देंगे? त्रयंत संदोह सरसी रूह भानवे। त्रयंत अर्थात त्रयाणाम अंत इति त्रयंत वेद त्रय तो उनका अंत अर्थात वेदांत। त्रयंत अर्थात वेदांत। संदोह संदोह चार नंबर टिप्पणी समूह वेदांत समूह। और वेदांत समूह यही हो गया सरसी जैसा, मतलब सरस सर अर्थात पुष्करिणी तालाब। और वो सरसी में सरसी रूह रूह इति सरसी रूह तो अर्थात तालाब में जो होता है सरोज कह देते हैं सरसी रूह। तो सरसी यहाँ घी का लुक भी नहीं हुआ और दीर्घ भी हो गया सरस्याम रूहते इति ना। यहाँ तो घी का लुक है सरस्याम रूहते इति सरसी रूह तो हो गया। यहाँ सरोज कहते हैं सरसीज कहते हैं। सरसीज कहने से वहाँ लोप नहीं हुआ। तो सरस्याम रूहते रूहते वर्धते मतलब प्रकटो प्रकटी भवती तालाब में जो होता है अर्थात पद्म अर्थात वेदांत रूपक पुष्करिणी का जो पद्म उस पद्म के लिए जो भानु है। पद्म हो गया वेदांत का जो सार उसके लिए भानु अर्थात जो उसको प्रकाश करेगा। तो भानवे ये हो गया विशेषण गुरवे हो गया विशेष्य। तो वो पद्म को प्रकाश करने के लिए जैसे भानु इसी प्रकार के वेदांत का रहस्य को प्रकाश करने वाले जो गुरु। और पर पक्षोघ ध्वान्त ध्वंस पटीयसे चतुर्थी पटीयस। पर पक्ष ओघ पांच नंबर टिप्पणी दे दिया। पर पक्ष ओघ भेदवादी समूह पर पक्ष का ओघ ओघ समूह। पर पक्ष का ओघ पर पक्ष कौन है? यह भेदवाद का पर पक्ष हो गया भेदवादी। तो भेदवादियों का जो समूह और वो समूह में क्या है कहते हैं ध्वान्त अंधकार। तो परपक्ष ये केवल ध्वान्त फैलाते हैं अंधकार फैलाते हैं भेदवाद का कथन करके। वो अंधकार का अज्ञान का ध्वंस करने में जो पटीय पटियस पटियान पटियान अर्थात जो उसमें पटु है ऐसे अर्थात भेदवाद का भेदवाद के द्वारा प्रसारित अंधकार का ध्वंस करने के लिए जो पटु है उनको। ये हो गया दो विशेषण। विशेष हो गया गुरवे गुरवे नमः। आगे भगवत पाद पादाब्ज द्वंद्वम द्वंद्व निवर्हणम सुरेश्वरादि सद्भृंगे रवलंबितमाभजे भगवत पादाब्ज द्वंद्वम द्वंद्व निवर्हणम सुरेश्वरादि सद्भृंगेर अवलंबितम आभजे जैसा है हो जाएगा। भगवत पाद भगवान भाष्यकार उनके पादाब्ज भगवत पाद तो उनका नाम था। उनके पादाब्ज पाद अब्ज अब्ज अर्थात अप्सु जायते इति अब्ज कमल। तो पाद रूप को जो कमल है और दो है इसलिए पादाब्ज द्वंद्वम अर्थात पाद युगल पाद कमल द्वय। और वो पाद कमल द्वय क्या करते हैं कहते द्वंद्व निवरहणम बरह हिंसायाम नाशने। तो द्वंद्व का निवरहण करने वाला नाश करने वाला निवरहणम शब्द का अर्थ हो जाएगा नाशक। द्वंद्व का नाश करने वाले तो ये द्वंद्व अर्थात संसार शीत उष्ण से शरीर से आरंभ करके सुख दुख मन तक ये सब द्वंद्व का नाश करने वाले। और सुरेश्वरादि सद्भृंगेर अवलंबित ये ऐसा कमल है कि सुरेश्वर जो वर्तिकार भगवान ऐसे सद्भृंगे अर्थात सदा मतलब सन्मार्ग में चलने वाले जो भृंग अर्थात भ्रमर तो वो ऐसा कमल है भगवत पाद का जो पादाब्ज अर्थात पाद कमल ऐसा है कि सुरेश्वर आदि सद्भृंगों के द्वारा अवलंबित मतलब सन्मार्ग में चलने वाले भ्रमर भ्रमर अर्थात सत्पुरुषों का अवलंबन अवलंबन किया गया अवलंबितम आश्रय किया गया उसको आ भजे मैं उसका मतलब भजन करता हूँ अवलंबितम आसमंतात आ भजे दिया ना आ भजे के ऊपर टिप्पणी दिए हैं छह नंबर टिप्पणी समंतात श्रद्धा भक्ति उद्रेकेण इत्यर्थ आ भजे दिए खाली तो भजे कहना चाहिए आ भजे अर्थात आ का अर्थ समंतात मतलब परितः पूरा पूरा पूरा पूरा अर्थात श्रद्धा भक्ति उद्रेकेण उद्रेक उठा करके अर्थात श्रद्धा भक्ति अतिशय न आभजे यहाँ देखो आगे बृहदारण्यके भाष्ये शिष्योपकृति सिद्धये सुरेश्वरोक्तिमाश्रित्य क्रियते न्याय निर्णयः बृहदारण्यक भाष्ये शिष्य उपकृति सिद्धये सुरेश्वरोक्तिम आश्रित्य न्याय निर्णय क्रियते ऐसे यहाँ अन्वय हो जाएगा। बृहदारण्यक भाष्ये शिष्यों का उपकृति उपकृति शिष्यों का उपकार के लिए कहते हैं उपकार क्या है सात नंबर टिप्पणी में असंभावना विपरीत भावना राहित्येन वाक्यार्थ बोध रूपा ग्राह्य ग्राह्या असंभावना वेदांत सुनने के बाद भी असंभव भावना होती है अर्थात कैसे हम ब्रह्म हो जाएंगे ये संभव नहीं है हम तो इतना अर्थात अल्पज्ञ अल्पशक्तिमान देह में आबद्ध है और विपरीत भावना मैं तो जीव ही हूँ मैं ब्रह्म नहीं हूँ एक बात है मैं जीव हूँ ये दूसरा बात है असंभावना और विपरीत भावना ये दोनों राहित्येन वाक्यार्थ बोध जब हो जाएगा मैं ही ब्रह्म हूँ इसको कहा जाता है कि उपकृति उपकार शिष्यों का उपकार सिद्धि के लिए सुरेश्वरोक्तिम आश्रित्य वार्तिकार भगवान का वार्तिकों को आश्रय करके न्याय निर्णय कहते हैं न्याय निर्णय आठ नंबर टिप्पणी में कहते हैं न्यायानाम निर्णय है न्याय निर्णय न्याय क्या है श्रुत्यर्थ उपद्वलोकत श्रुत्यर्थ उपद्वलोकतया भाष्योक्तानाम युक्तिनाम ये हो गया न्यायानाम भाष्य में जो सब युक्ति कहा गया है बृहदारण्यक उपनिषद में भाष्य में जैसे मांडुक्य में है बृहदारण्यक में तो और कठिन तर्क सब है श्रुत्यर्थ उपद्वलोकतया श्रुति का जो तात्पर्य है उसको ये दृढ़ करने वाला है भाष्य में जो युक्ति है ये हो गया न्याय न्यायानाम निर्णय निर्णय अर्थात वादी शंकित आभासता निराकरण पुरःसरम अभिलषितार्थ साधकत्व व्यवस्थापनेन व्यवस्थापना वादियों के द्वारा अद्वैत में जो शंका किया जाता है वो वास्तव वो कोई शंका नहीं है वो शंका का आभास है क्योंकि शंका हो ही नहीं पाएगा इसलिए कहते हैं आशंकित जो आभास है वो आभास का निराकरण करके निराकरण पुरःसर पुरःसर अर्थात पूर्वकम निराकरण करते हुए अभिलषित अर्थ का साधकत्व अभिलषित जो इप्सित अर्थ जो यहाँ वास्तव अर्थ उसका साधक इसका व्यवस्थापन करते हैं यही हो गया निर्णय। तो अभी टीकाकार कहते हैं मैं न्याय निर्णय कर रहा हूँ अर्थात तो जो भाष्य में युक्ति है जो श्रुति का तात्पर्य को दृढ़ कर रहे ऐसा सब युक्ति के आधार पर पूर्व पक्षियों का शंका का निराकरण करके श्रुति का तात्पर्य को मैं दृढ़ कर रहा हूँ ऐसा आगे पृष्ठ में टीका आरंभ होता है। तो ये बृहदारण्यक उपनिषद काणव शाखा में भी है और माध्यंदिन शाखा में भी है। तो ये काणव शाखा में जो ये बृहदारण्यक उपनिषद है इसका ये व्याख्यान करते हैं भाष्यकार माध्यंदिन शाखा में तो अलग है उसका व्याख्यान ये नहीं किए हैं। मंत्र कहीं कहीं थोड़ा भिन्न हो जाते हैं कहीं मंत्र का शब्द खाली थोड़ा भिन्न हो जाते हैं तो ऐसे है अलग अलग है दो अलग अलग शाखा में। टीका में काणोपनिषद विवरण व्याजेन अशेषम एव उपनिषदम शोधयितु कामो भगवान भाष्यकारो विघ्नोपशमादि समर्थम शिष्टाचार प्रमाणकम परापर गुरु नमस्कार रूपम मंगलम आचरति। काणोपनिषद विवरण व्याजेन, काणोपनिषद काणो शाखायाम उपलब्धा या उपनिषद बृहदारण्यक उपनिषद, इसका विवरण व्याज, व्याज अर्थात छलो कहते हैं, अर्थात ये व्याजेन, व्याजेन अर्थात विवरण करते हुए। अशेषमेव उपनिषदम शोधयितुम, शोधयितु काम, सारे उपनिषद शोधन करने का इच्छा वाला, शोधयितुम काम, मकार का लोप हो गया, लुम्पेद अवश्यम कृत्ये तुम काम मनसोरपि, तो तुम और तुम का मकार का लोप हो जाएगा, काम और अथवा मनस रहेगा, पर में रहेगा, तुम काम मनसोरपि, आगे लुम्पेद अवश्यम कृत्ये तुम काम मनसोरपि समवाहित ततयोर मांसस्य पचीउद्भयोः, ऐसा कहते हैं, लुम्पेद अवश्यम कृत्य, कृत्य प्रत्यय पर में रहेगा तो कृत्य, कृत अवश्य कृत्य, कृत्य प्रत्यय अथवा कृत्य शब्द, ये तो अभी थोड़ा स्मरण नहीं हो रहा, तो पर में रहने पर अवश्यम का मकार का लोप हो जाएगा, इसलिए अवश्य कृत्य, अवश्य कर्तव्य, अच्छा कृत्य प्रत्यय क्यों, अवश्य कर्तव्य आता है, तो कृत्य प्रत्यय पर में रहने पर अवश्यम का मकार का लोप हो जाएगा, और तुम उनका मकार का लोप हो जाएगा, काम अथवा मनह शब्द पर में रहेगा, तो तुम काम मनसोरपी, आगे समोवा हित ततयोर, हित अथवा तत शब्द पर में रहने पर सम का मकार का लोप हो जाएगा, इसलिए संहित भी बनेगा, सहित भी बनेगा, तत पर में रहने पर संतत भी बनेगा, सतत भी बनेगा, मकार का लोप हो जाएगा। और मांसस्य पची युट घय, तो मांसस्य पची, मांस शब्द के पर में पच धातु रहने पर उसके पर में युट रहे अथवा घय रहे, तो मांस शब्द का ये अकार का ये लोप हो जाएगा, मांस हो जाएगा, हलंत हो जाएगा, मांस पचन अथवा मांस पाक अकार का लोप हो जाएगा, ये कैसे मांस पाक अकार का लोप हो जाएगा, मांसस्य षष्ट्यंत है इसलिए अलंत्य से उसका अकार का लोप करेगा, पची पच धातु पर में रहे और यूट घयो हो उसके पर में यूट रहे अथवा घय प्रत्यय रहे, तो मांस पाक अथवा मांस पचन ऐसे बनेगा। ये है विशोदरादिनी अथोपदिष्टम, वो सूत्र में न्यायबोधिनी में दिए हैं, बालवन रमन ने ये न्यायबोधिनी। शोधयितु कामः अर्थात शोधन करने का इच्छा करने वाले, भगवान भाष्यकार विघ्न उपसमादि समर्थम, विघ्न से उपशम आदि, आदि कहने से मंगलाचरण, विघ्न उपशम और समाप्ति और प्रचय, प्रचय अर्थात तो लोग इसको अध्ययन करें उनका कल्याण हो, ये सब के लिए समर्थ, तो मंगलाचरण में ये सामर्थ्य है किंतु उसको करने में प्रमाण क्या है, कहते हैं शिष्टाचार प्रमाण कम, समाज कैसे कहेंगे प्रमाणम यश्य, मंगलाचरण में शिष्टाचार ही प्रमाण है, शिष्ट लोग करते हैं, तो मंगलाचरण का स्वरूप क्या है, कहते हैं परापर गुरु नमस्कार रूपम मंगलम आचरती, पर और अपर, पर गुरु अर्थात ब्रह्मा जी, क्योंकि वहीं से आरंभ हुआ, नमो ब्रह्मादिभ्य कहते हैं, तो पर और अपर गुरु इनका नमस्कार यही मंगलाचरण यहाँ करते हैं, ओम नमो ब्रह्मादिभ्य, ये जो हम लोग नमो ब्रह्मादिभ्य ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्य, ये मंगलाचरण यहीं से लेकर के वहां रखा गया, पूर्व पृष्ठा में भाष्य में है, ओम पहले मंगल परमात्मा का ये वाचक भी है और लक्षक भी है, नमो ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म आदि कहने से और बाकी ब्रह्मा के बाद, मतलब ब्रह्मा अर्थात हिरण्यगर्भ, उनके आगे विराट, विराट के आगे फिर आगे वशिष्ठ इत्यादि ये सब आ जाएंगे, ब्रह्मादिभ्यो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्य, ब्रह्म विद्या का संप्रदाय, संप्रदाय अर्थात गुरु शिष्य परंपरा, सम्यक प्रदीयते अस्मे इति संप्रदाय शिष्य संप्रदाय, एक नंबर टिप्पणी क्या दिया, शिष्येभ्य संप्रदानम सम्यक प्रदानम, संप्रदाय का अर्थ हो गया सम्यक प्रदानम, सम्यक अर्थात उसका बोध हो जाने तक प्रदान, संप्रदाय कर्तृभ्य, संप्रदाय हो गया शिष्य, उसका संप्रदाय बनाने वाला अर्थात शिष्य को बोध जो करा देगा कौन है, कहते हैं वंश ऋषिभ्य। को ऋषियों का ये जो परंपरा कैसे है, वंश जैसा, बांस जैसा, एक गांठ से दूसरा गांठ, दूसरा गांठ से तीसरा गांठ, इसी प्रकार चलेगा। तो वंश ऋषिभ्य दो नंबर टिप्पणी है, आचार्य परंपरा या उपदेश, एक बांस में कितना गांठ होते हैं तो इसी प्रकार की ये सब। वंश ऋषिभ्यो नमो गुरुभ्य, तो ये हम लोग मंगलाचरण में प्रतिदिन जो पाठ करते हैं ये निकाल गया। टीकाकार ये वाक्य का व्याख्यान करते हैं, ब्रह्म तो ओम ये नमो ब्रह्मादिभ्य का, तो ब्रह्म शब्द का क्या अर्थ, वेदो हिरण्यगर्भो वा ब्रह्म, ब्रह्म शब्द का अर्थ या तो वेद अथवा हिरण्यगर्भ। तन नमस्कारेण, हिरण्यगर्भ का अगर नमस्कार करेंगे तो सर्वा देवता नमस्कृता भवन्ति तदर्थत्वात् तदात्मकत्वाच्च। वेद को आप ब्रह्म कहिए तो वेद का नमस्कार हुआ तो सारे देवताओं का नमस्कार हो गया, हिरण्यगर्भ का नमस्कार हो गया तो सारे देवताओं का नमस्कार हो गया। क्यों कहते हैं तद अर्थत्वाद तद आत्मकत्वाच्च, ये जितने सारे देवता है वो हिरण्यगर्भात्मक ही है, अर्थात ये हिरण्यगर्भ से कुछ भिन्न नहीं है। जैसे कहते हैं चक्षु, रामानंद जी का चक्षु, रामानंद जी का चक्षु रामानंद से भिन्न नहीं है, समष्टि से व्यष्टि भिन्न नहीं होता है, समष्टि हो गया हिरण्यगर्भ, इसलिए कहते हैं कि तदात्मक, जितने सारे देवता है ये सब हिरण्यगर्भात्मक ही है, हिरण्यगर्भ ही तत्त्व रूप से ये सब करता है, ये समष्टि है, व्यष्टि सब समष्टि से भिन्न नहीं है। और तदर्थत्वात् अर्थात ये वेदों का अर्थ है ये सब देवता, देवताओं का कथन हुआ है सात नंबर टिप्पणी, तदर्थत्वात् अच्छा लंबा हुआ है, तदर्थत्वात् इति वेद प्रतिपाद्यत्वात्, वेद प्रतिपाद्य ये सब देवता हो गए। जनरेटर चलाना पड़ेगा, इसको हमने ध्यान नहीं दिया, बैटरी गया। लाभ जितना है हानि भी उतना ही है। तदर्थत्वात् तदर्थत्वात् और तदात्मकत्वात्, वेद का अर्थ सारे देवता है क्योंकि वेद प्रतिपाद्य है, और तदात्मक है सारे देवता हिरण्य गर्भात्मक। ऐसे कहा कहा गया कहते एषु हि एव सर्वे देवा इति श्रुते है, यही सब सारे देवता है, यही सब एष आठ नंबर टिप्पणी बृहदारण्यक उपनिषद आगे आएगा, एष अर्थात ये हिरण्य गर्भ, ये हिरण्य गर्भ ही सारे देवता है। आदिपदेन नमो नमो ब्रह्मादिभ्य कहा भाष्य में, आदिपदेन परमेष्ठी, परमेष्ठी नव टिप्पणी विराट, ये विराट प्रभृत गृह्यंते, विराट का यहाँ ग्रहण होगा, ये सब परंपरा में आते हैं। यद्यपि तेषाम तेषाम उक्तो ब्रह्मांतर्भावस तथापि तेषु अनादर निराशार्थम पृथक ग्रहणम, क्योंकि ये आगे विराट इत्यादि का नाम क्यों ग्रहण करते हैं, ये हिरण्यगर्भ का ही तो ये विशेष रूप है विराट, हिरण्यगर्भ सूक्ष्म है स्थूल हो गया तो विराट हो गया। कहते यद्यपि तेषा मुक्तो ब्रह्मांतर्भाव, वो हिरण्यगर्भ में अंतर्भाव है विराट, सारे देवता भी तो हिरण्यगर्भ में अंतर्भाव है, तथापि तेषु अनादर निराशार्थम, क्योंकि कहीं गए हमसे बहुत ज्येष्ठ लोग है, बहुत वरिष्ठ महात्मा है, किंतु उनका जो मुख्य है केवल हम उनको प्रणाम करके छुटकारा हो गए, ऐसा नहीं होगा तो दूसरे में अनादर हो जाएगा, इसलिए कहते हैं तेषु अनादर निराशार्थम पृथक ग्रहणम। चतुर्थी नमो योगे, नमो ब्रह्मादिभ्य तो नमो योगे चतुर्थी, नमः शब्द त्रिविध प्रभिभाव विषय, नमः शब्द कर्मधारय हो गया, त्रिविध प्रभिभाव विषय इसमें क्या समास कहेंगे, बहुव्री, त्रिविध प्रभुभाव विषय यश्य कश्य नम शब्द से, तो नम शब्द किसको कहता है कि नहीं, त्रिविध प्रभुभाव, तीन प्रकार से झुक जाना, तीन प्रकार से कैसे झुक जाएंगे, कहते हैं काय मनो वाक, इसलिए जब भी प्रणाम करेंगे ये तीनों, और ये तीनों से किसके पास झुकेंगे, कहेंगे स्वरूप परमात्मा, कहीं भी प्रणाम करें परमात्मा को ही प्रणाम करेंगे, अर्थात हमारा मन उस समय में निर्विषय हो जाना चाहिए, परमात्मनि स्थिति काय मन वाक ये सब करता शब्द उच्चारण करके, इसलिए हम लोग जो प्रणाम करते हैं ओम नमो नारायण कह करके प्रणाम करते हैं, शब्द भी करते हैं। ननु ब्रह्म विद्याम वक्तु कामेन किमिति एते नमस्क्रियन्ते सा एव हि वक्तव्या इत्यतः ब्रह्म विद्या कहना चाहिए था। ब्रह्म विद्या वक्तु कामेन जो कहना चाहते हैं भगवान भाष्यकार, किमिति एते नमस्क्रियन्ते इनको नमस्कार करना क्या जरूरत है, सा एव हि वक्तव्या सा कहने से ब्रह्म विद्या वही कहना चाहिए इत्यतः। तो ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृभ्य ये सब ब्रह्म विद्या का संप्रदाय है, तो संप्रदाय जो है उनको भी प्रणाम करना है। अरे ठीक है, एतेषां संप्रदाय कर्तृत्वे वंश ब्राह्मणम प्रमाणयति, ये सब संप्रदाय का कर्ता है, कर्ता अर्थात गुरु शिष्य परंपरा को यही लोग आगे चलाए हैं। तो संप्रदाय कर्तृत्व वंश ब्राह्मण प्रमाणयति, 11 नंबर टिप्पणी दे दिया वंश ब्राह्मण। बृहदारण्यक उपनिषद 2:6-2 ये इसका अंतिम मंत्र है, ये प्रथम खंड का ये अंतिम मंत्र है। ये शाम अनुग्रहात, ये जो 2:6-2 लिखा है टिप्पणी उसका ऊपर में ठीक देखिए, ये शाम अनुग्रहास, अनुग्रहास है ना, वहां अनुग्रहात प्राप्ता, स को तो करना है, इसमें भी स है क्या, अनुग्रहास तो है ना, अनुग्रहात प्राप्ता ते गुरव, ठीक है आगे टीका में देखिए। यद्यपि तत्र पौतिमास्यादयो ब्रह्मांताः संप्रदाय कर्तारः श्रूयन्ते तथापि गुरु शिष्य क्रमेण ब्रह्मणः प्राथम्यमिति तद आदित्वमिति भाव। तो कहते हैं अगर वंश परंपरा में जितने हैं सभी को अगर प्रणाम करने का है तो आप सबका नाम कहना चाहिए था, वहां पौतिमास्य गौपवनम इस प्रकार के लंबा है बहुत, तो अगर सभी को प्रणाम करना था तो कहते यद्यपि तत्र, तत्र अर्थात वंश ब्राह्मण में पौतिमास्यादयो ब्रह्मांता संप्रदाय कर्तारः श्रूयन्ते, पौतिमास्य अंतिम हो गया, ब्रह्मा आदि हो गए, ब्रह्मा अर्थात हिरण्यगर्भ, इतने सारे संप्रदाय कर्ता परंपरा में आने वाले श्रूयन्ते सुना जाते हैं, तथापि गुरु शिष्य क्रमेण ब्रह्मणः प्राथम्यात, तो गुरु शिष्य क्रम से ये हिरण्यगर्भ जो है वो प्राथम्य वो प्रथम है, होने से तद आदित्वम वो आदि हो गए प्रथम, इसलिए नमो ब्रह्मादिभ्य कह दिया। अंतिम में ब्रह्म को भी वहां नमस्कार किया गया है, ब्रह्म अर्थात यहाँ ब्रह्मण प्राथम्या, ब्रह्म अर्थात परमात्मा, उससे हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ से आ गया, तो ब्रह्मण प्राथम्या ब्रह्म प्रथम है, वहीं से परंपरा आरंभ होता है आगे, तद आदित्वम इति भाव, इसलिए नमो ब्रह्मादिभ्य कह करके वो आदि हो गए। संप्रति अपर गुरुन नमस्करोति, तो नमो ब्रह्मादिभ्य कह करके वो पर गुरु ये सब हो गए, अभी अपर गुरु नमो गुरुभ्य, अपर गुरु अर्थात जो हमारे साक्षात गुरु, तो कहते हैं नमो गुरुभ्य। यद्यपि ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृ अंतर्भावात एते प्रागेव नमस्कृता, नमो ब्रह्मादिभ्य कह दिए, वहां आप गुरु परंपरा कह दिए, तो जो आपका गुरु है वो भी तो गुरु परंपरा में आ गए, इसके लिए कहते हैं यद्यपि ब्रह्म विद्या संप्रदाय कर्तृ अंतर्भाव, ब्रह्म विद्या का संप्रदाय कर्ता जो सब संप्रदाय में आए हैं उनमें अंतर्भाव हो गए, इसलिए प्राग एवं नमस्कृता, ये तो पहले उनका नमस्कार हो गया, तथापि शिष्याणाम गुरु विषय आदर अतिरेक कार्यार्थम पृथक गुरु नमस्करणम, गुरु विषय में आदर अतिरेक करने के लिए शिष्यों के द्वारा इसलिए पृथक गुरु का नमस्कार करते हैं, सभी को नमस्कार कर सकते हैं तो किंतु गुरु को तो पृथक नमस्कार करेंगे, इसलिए कहीं जहां मंगलाचरण करते हैं जो कहते हैं मंच इत्यादि में से होता है बाकी अगर 10 वहां बैठे हैं कहेंगे, उनको तो कह देंगे मंचासीन सभी महापुरुष गण सभी एक कुछ उपाधि लगा करके, किंतु अपना गुरु के विषय में कहने के लिए तो उनको तो अलग करके ही कहना है। अतिरिक्त कार्यार्थम पृथक गुरु नमस्करणम, क्यों यस्य देवे पराभक्ति ही यथा देवे तथा गुरु तस्ते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मनः। ये स्वतः सूत्र उपनिषद का मंत्र है। जिनका देवताओं में पराभक्ति है, देवे देवे अर्थात परमात्मा में पराभक्ति, पराभक्ति अर्थात द्वैत भक्ति नहीं है अर्थात अद्वैत भक्ति, यथा देवे तथा गुरु, जैसे परमात्मा में पराभक्ति अद्वैत भक्ति है, गुरु में इसी प्रकार की ये भक्ति है। इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि ईश्वर गुरु आत्मीति मूर्ति भेद विभागिने, तो ईश्वर गुरु आत्मा ये तो मूर्ति एक है, खाली हम मूर्ति में अर्थात विग्रह को लेकर के विभाग कर देते हैं, वास्तविक गुरु तत्व तो वही है, परमात्मा तत्व तो ही है। इसलिए भी श्रुति कहती है कि श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम गुरु होगा, अर्थात जो ब्रह्मनिष्ठ है अर्थात वो भी ब्रह्म है इत्यादि श्रुतिर इति इति इति अर्थात मंगलाचरण का व्याख्यान पूरा हुआ। 17 नंबर टिप्पणी क्या कहते हैं, मंगल भाष्य व्याख्या समाप्त्यर्थम इति, जो टीकाकार कहे ना इत्यादि श्रुतेर इति इति का अर्थ मंगल भाष्य पूरा हुआ। 5 नंबर टिप्पणी उपनिषदम का जाता एकत्व में से, हाँ क्योंकि कानो उपनिषद व्याजेन अशेष एव उपनिषदम, अशेष उपनिषद में एक वचन कैसे कर देंगे, बहुवचन होना चाहिए, इसलिए कहते हैं कि यहाँ उपनिषद अर्थात उपनिषदत्व एक वचन में, हाँ तो एक वचन रहेगा, जातियाख्यायाम एकस्मिन बहुवचन हम अन्य तरस्याम, तो जाति जाति को अगर विषय कर लेंगे तो बहुत होने पर भी एक वचन प्रयोग हो जाएगा। और जो संप्रदाय वंश में संप्रदाय को जो संप्रदाय कारक लेंगे तो न संप्रदान शब्द का अर्थ सम्यक प्रदीयते अस्मि इति संप्रदान शिष्य, इसलिए गुरुओं को संप्रदाय कर्ता कहा जाता है, संप्रदाय कर्तृक कहा गया, अर्थात गुरु हो गया कर्ता शिष्य हो गया संप्रदाय, तो गुरु को लिया कर्तृक, इसलिए आगे शायद टिप्पणी दिया है ना तत्कर्ता रहो वंश संप्रदाय कर्तृ, एक नंबर टिप्पणी सम्यक प्रदान ना टीका में दिया ना, हाँ एतेषां संप्रदाय कर्तृत्व आगे पृष्ठा में है ना सप्तम पंक्ति में ब्रह्म विद्या थी, एतेषां संप्रदाय कर्तृत्व ये सब संप्रदाय कर्ता है गुरु लोग और शिष्य लोग हो गए संप्रदाय, हाँ ये इसमें जो अंतिम में दिया ये जो मतलब ये ग्रंथ का अंतिम है ना ये वंश परंपरा दिया है तो अंतिम में नमो ब्रह्मणे अर्थात अंतिम में ब्रह्म ब्रह्म से हिरण्यगर्भ, हिरण्यगर्भ का गुरु नहीं है, उनको ईश्वर से प्राप्त होता है किंतु जैसे गुरु मुख से ये होता है ऐसे वहां नहीं है, क्योंकि तो स्वयं प्रतिभात हो जाते हैं। टिप्पणी में संप्रदाय करने से वो क्रिया में जा रहा है, हाँ मतलब क्या है ना वो सम्यक प्रदीयते अस्मे इति संप्रदानम, वो जहाँ हम ल्यूट को चतुर्थी अर्थ में ले लेते हैं किंतु सम्यक यहाँ तो सम्यक प्रदीयते इति संप्रदानम दिया, शिष्येभ्य संप्रदानम ऐसे दे दिया सम्यक प्रदानम अर्थात ये क्रिया को लेकर के कह दिया, तो शिष्येभ्य संप्रदानम तो संप्रदानम इति संप्रदाय ठीक है ये भी चलेगा, अर्थात ये जो व्याख्यान प्रक्रिया यही हो जाएगा संप्रदाय। जो जो न्याय जो अधिकृत में भी आता है ग्रामम गच्छति वहां व्यापार वान लेकर के कर्त्रियत्व में करते हैं न्याय ना, वहां तो हम गच्छति ठीक है, यहाँ तो संप्रदाय कहा जाने से सम्यक प्रदीयते अस्मिन् इति संप्रदानम् और संप्रदाय में ये तो क्या प्रत्यय हो गया कौ प्रत्यय हो गया आतो अनुपसर्गे न आतश्च उपसर्गे, उपसर्गे होने से कौ प्रत्यय होगा, कौ प्रत्यय होने से कौन होगा, तो संप्रदाय में किंतु अण होने के लिए कर्मणि उपपद होना चाहिए। कैसे घय दिखा कर युक्त घय करेंगे तो संप्रदान होगा संप्रदाय। अच्छा अगर घय करेंगे तो ल्यूट करने से संप्रदान हो गया, अगर घय करेंगे तो संप्रदाय हो जाएगा, घय करने से युक्त भी हो जाएगा अर्थात संप्रदाय संप्रदान। वो जो व्यापार व्याख्यान व्यापार तो उसका करता ठीक है उस रास्ते में घटेगा, किंतु संप्रदान मतलब संप्रदाय में प्रदीयते अस्मे इस प्रकार की संप्रदान दिखाते हैं चतुर्थी करके। उपदेश में उपदेश मतलब वो भी भाव में हो गया, किंतु वंश में उपदेश उपदेश करता होगा ना, क्योंकि वंश तो व्यक्ति को परंपरा उपदेश वंश आचार्य परंपरा उपदेश। अच्छा ठीक है, मतलब यहाँ दोनों भाव में लिए, कर्ता और कर्म में नहीं लिए, कर्ता और संप्रदान में नहीं लिए। हाँ वो भी ठीक है, किंतु वंश ब्राह्मण कहने से वहाँ व्यक्ति को लिया व्यापार को नहीं लिया गया, वंश ऋषि। अच्छा वंश ऋषि कहने से वंशानाम ऋषि इस प्रकार की अर्थात व्याख्यानाम कर्ता इस प्रकार की लिया जाएगा तो ठीक चलेगा। हाँ क्योंकि टीका में आगे क्या पौतिमास्यादयो ब्रह्मांता संप्रदाय कर्तार, तो संप्रदाय शब्द से व्याख्यान लिया जाएगा। आगे टीका में यद उद्देश्य मंगलम आचरितम तत् प्रतिज्ञातुम प्रतीकम आदत्ते, जिसको उद्देश्य करके मंगलाचरण किया गया, किसको उद्देश्य किया, 18 नंबर टिप्पणी कहते हैं भाष्य प्रणयन मंगलाचरण करते हैं कि अर्थात संपूर्ण उपनिषद का भाष्य ये हो जाएगा बृहदारण्यक का भाष्य के द्वारा, तो भाष्य प्रणयन को उद्देश्य करके मंगलाचरण किए। अभी तत् प्रतिज्ञा तुम भाष्य का आरंभ कर रहा हूँ, इस प्रकार की प्रतिज्ञा करने के लिए प्रतीकम, आगे जो मंत्र आएगा उस मंत्र का प्रतीक लेते हैं। उषा व अश्वस्य इति एवं आद्य वाजसनेय ब्राह्मणो उपनिषद, उषा व अश्वस्य शिरः इस प्रकार के आगे मंत्र आएगा। वाजसनेयी ब्राह्मणो उपनिषद ये शाखा का नाम हो गया वाजसनेय शाखा, जो बृहदारण्य के साथ बृहदारण्य का वाजसनेय शाखा का उपनिषद है। आगे टीका में एतेन चिकित्सिताय वृत्तेर भर्तृप्रपंच भाष्येण अवगतार्थत्वम् उक्तम्। एतेन अर्थात उषा व अश्वस्य ये प्रतीक ग्रहण करने से भाष्यकार भगवान पहले से जो भर्तृप्रपंच हुए थे भेदा भेदवादी वाले उनका वार्तिक से भाष्य से ये भाष्य अलग है, तो इसको कहते हैं एतेन अर्थात उषा व अश्वस्य ये ग्रहण प्रतीक ग्रहण होने से चिकित्सिताय कर्तुम इष्टायः भाष्यकार जो करेंगे वृत्ते है भर्तृप्रपंच भाष्येण अगतार्थत्वम्, भर्तृप्रपंच भाष्य के द्वारा ये भाष्य गतार्थ हो गया ऐसा नहीं, गतो अर्थो यसे अर्थात वो भाष्य तक उसी से काम हो जाएगा, ये क्या आवश्यक है, इसका अर्थ कोई आवश्यक नहीं, प्रयोजन आवश्यक नहीं है, ऐसा नहीं है अगतार्थत्वम्। क्यों तद्धि अर्थात भर्तृप्रपंच भाष्य द्वया ह इत्यादि माध्यम दिन श्रुति में अधिकृत्य प्रवृत्तम, भर्तृप्रपंच भाष्य माध्यम दिन श्रुति के अनुसार चला है और माध्यम दिन श्रुति आरंभ हुआ है द्वया ह इत्यादि, ये द्वया ह के ऊपर 21 नंबर टिप्पणी दिया 1-3-1 अर्थात वो 1-1-1 से आरंभ नहीं हुआ है, वो 1-3-1 से आरंभ हुआ है। बृहदारण्यक उपनिषद कानव शाखा 1-1-1 से, तो उनका 1-1-1 आरंभ होगा जहां बृहदारण्यक का 1-3-1 अर्थात इतने मंत्र उनका नहीं है, इसलिए ये दोनों भाष्य गतार्थ मतलब भाष्यकार का भाष्य गतार्थ ये नहीं हुआ। यम पुनः अर्थात भाष्यकार का जो भाष्य है वृत्ति यम पुनः उषा व अश्वस्य इत्यादि काणो श्रुति में आश्रित्य इति, ये काणो श्रुति के आधार पर हुआ, अथो उद्देश्यम निर्दिशति। माध्यन्द्र श्रुति अर्थात काणो श्रुति में जो ये प्रथम और द्वितीय ब्राह्मण है वो माध्यन्द्र श्रुति में नहीं है। उद्देश्यम निर्दिशति, उद्देश्य क्या है अभी अर्थात ये भाष्य का उसको कहते हैं भाष्य में। तस्या इयम अल्पग्रंथाः वृत्तिर आरभ्यते संसार व्याप व्यावृत्सुभ्य संसार हेतु निवृत्ति साधन ब्रह्मात्मिकत्व विद्या प्रतिपत्ति तस्या तस्या अर्थात वाजसनेय ब्राह्मण उपनिषद। ये ब्राह्मण भाग में ये उपनिषद है, वाजसनेय शाखा का मंत्र भाग में ईशावासीय उपनिषद है और उसका ब्राह्मण भाग में बृहदारण्यक उपनिषद है। मंत्र का व्याख्यान ब्राह्मण होते हैं, इसलिए मंत्र भाग में ईशावासीय उपनिषद का व्याख्यान बृहदारण्यक माना जाता है। मंत्र ब्राह्मण योर वेद तो मंत्र भाग, मंत्र भाग अर्थात तो ये वेद में कुछ अंश मंत्र भाग है कुछ अंश ब्राह्मण भाग है। ये मंत्र अंश कौन सा है? ये ईशावासीय उपनिषद, ईशावासीय उपनिषद मंत्र भाग में है और ये ब्राह्मण भाग में है। उसका व्याख्यान है, ईशावासीय का व्याख्यान है। तस्य यम अल्प ग्रंथा तस्या तस्या वाजसनेय उपनिषद, उसका ये अल्प ग्रंथा, अल्प ग्रंथा अर्थात हम संक्षेप से करते हैं अर्थात भर्तृप्रपंच का जो भाष्य हुआ है वो तो विस्तृत हुआ है। अल्प ग्रंथा वृत्तिर आरभ्यते आरंभ किया जाता है किसके लिए, कहते हैं संसार व्यावृत्सु, संसार से व्यावृत होने के लिए जो चाहते हैं, सन प्रत्यय हो गया। अच्छा संसार वो जो लोग चाहते हैं उनके लिए, उनके लिए ये क्यों आवश्यक है, कहते हैं संसार हेतु निवृत्ति साधन ब्रह्मात्मिकत्व विद्या प्रतिपत्ति है। संसार का हेतु हो गया अविद्या, अविद्या का निवृत्ति, निवृत्ति का साधन हो गया ब्रह्मात्मिकत्व विद्या, अविद्या का निवर्तक हो जाएगा विद्या, विद्या का विषय क्या होगा ब्रह्मात्मिकत्व, ब्रह्म आत्मा ये एक है, ये विद्या, ये विद्या की प्रतिपत्ति, ये प्रतिपत्ति के लिए, ये विद्या की प्राप्ति के लिए ब्रह्मात्मिकत्व विद्या, ब्रह्म ही आत्मा है इसी की विद्या निश्चय अर्थात संशय विपर्यय रहित असंभावना रहित इसकी प्राप्ति के लिए प्रतिपत्ति का प्राप्ति के लिए प्रतिपादन ना यहाँ प्रतिपत्ति ये प्राप्ति, वहां तो प्रतिपादन अर्थात निजंत हो गया, यहाँ प्रतिपत्ति अर्थात नीच नहीं है, प्रतिपादन जब होगा निजंत होकर के अर्थात प्रतिपत्ति कराना, ये तो प्रतिपत्ति होना, प्रतिपत्ति ज्ञान। ठीक है, मैं भर्तृप्रपंच भाष्यात विशेषांतरम आह, भर्तृप्रपंच भाष्य और इसे भगवान भाष्यकार का भाष्य में क्या अंतर है, कहते हैं इयम अल्प ग्रंथा, भर्तृप्रपंच का थोड़ा विस्तृत है, अस्या ग्रंथ तो अल्पत्वेपि न अर्थतस्तथात्व, कहेंगे ये ग्रंथ अगर अल्प हो गया तो अर्थ भी कहीं थोड़ा संकुचित हो गया होगा, कहते अर्थ तो न तथात्व अर्थात अर्थ संकुचित हो गया नहीं है। तो इति ग्रंथस्य ग्रहणम, अर्थ में संकोच नहीं है ये बताने के लिए ग्रंथ शब्द कहे हैं भाष्यकार, नहीं तो इयम अल्पावृत्ति, वृत्ति का अर्थ व्याख्यान, ये अल्प व्याख्यान हम करते हैं, ये अल्प ग्रंथ व्याख्यान इसके लिए क्यों कहते हैं अर्थात ग्रंथ शब्द कहने का तात्पर्य है कि ग्रंथ का जो तात्पर्य है उसको हम पूरा पूरा रखा है, कहीं संकोच नहीं कर दिया है। वृत्ति शब्द भाष्य विषय, जो वृत्ति अर्थात यहाँ अल्प ग्रंथा वृत्ति, वृत्ति अर्थात भाष्य, तो खाली कह सकते थे अल्प भाष्य किन्तु ग्रंथ कहने का अर्थात अर्थ तो पूरा पूरा रखा गया है। सूत्रानुकारी भीर वाक्ये ही सूत्रार्थ से स्वपदानाम से उपवर्णन से भाष्य लक्षण से अत्र भावात्, ये भाष्य क्यों हो जाएगा, कहते हैं भाष्य का जो लक्षण है वो इसमें है, भाष्य का लक्षण क्या है 22 नंबर टिप्पणी दिया है, 23 नंबर, अच्छा 23 नंबर, सूत्रार्थ वर्ण्यते यत्र वाक्ये ही सूत्रानुकारी भी तक ये आता है, मंत्रार्थ वर्ण्यते यत्र ये भी होता है, सूत्रार्थ भी होता है मंत्रार्थ भी होता है, मंत्रार्थ वर्ण्यते यत्र वाक्य ही मंत्रानुसारी भी, मंत्र का अनुसरण करके वाक्य है उसके द्वारा मंत्र का व्याख्यान किया जाता है, और स्वपदानी च वर्ण्यन्ते, मंत्र का व्याख्यान करने के लिए कुछ शब्द व्यवहार किए वो शब्द को फिर और स्पष्ट करने के लिए और पर्यायवाची शब्द भी देते हैं अथवा वो शब्द का व्याख्यान भी और करते हैं, तो इसको कहते हैं स्वपदानी च वर्ण्यन्ते, मंत्र का व्याख्यान करने के लिए जो पद व्यवहार किए हैं उसका भी वर्णन करते हैं। भाष्यम भाष्य विदो विदुहो, भाष्य को जानने वाला लोग इसी को भाष्य कहते हैं। अर्थात मंत्र का अथवा सूत्र का अर्थ व्याख्यान किया गया है और व्याख्यान करने में जो पद व्यवहार किए हैं आवश्यक है तो उसका भी और व्याख्यान करना। तो आज यहाँ तक। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शंकरं शंकराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति।